i 2.0. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 maja, minęła 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O bezpieczeństwie i walce z terroryzmem. Rozmowy Donalda Trumpa z przedstawicielami Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Rosja złożyła pozew do Światowej Organizacji Handlu przeciw Ukrainie z powodu sankcji nałożonych przez Kijów. Na pogodę na Ziemi ogromny wpływ ma to, co dzieje się w kosmosie. Warto o tym pamiętać w obchodzonym dziś Światowym Dniu Kosmosu. Prezydent Donald Trump spotkał się w Arabii Saudyjskiej z przedstawicielami krajów skupionych w Radzie Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Rozmawiano m.in. o bezpieczeństwie i walce z terroryzmem. Amerykański prezydent podpisał list intencyjny, który zobowiązuje wszystkie kraje do niefinansowania organizacji terrorystycznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Omanu i Arabii Saudyjskiej. Stany Zjednoczone zobowiązały się także dostarczyć w tym roku Bahrajnowi 19 myśliwców F-16 wraz z osprzętem. Bahrajn zapłaci za nie 5 miliardów dolarów. W ubiegłym roku transakcja została wstrzymana ze względu na łamanie praw człowieka w tym kraju. Kulminacyjnym momentem wizyty Donalda Trumpa w Arabii Saudyjskiej będzie dzisiejsze przemówienie, którego wysłucha 50 światowych liderów z krajów muzułmańskich. Fragmenty przemówienia zostały już opublikowane przez Biały Dom. Prezydent ma powiedzieć, że walka z terroryzmem nie jest walką między dwoma religiami, a raczej starciem dobra ze złem. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Rosja złożyła pozew do Światowej Organizacji Handlu przeciw Ukrainie z powodu sankcji nałożonych przez Kijów. Eksperci cytowani przez rosyjskie media uważają, że zarzuty Moskwy są słuszne, ale efekt postępowania nie będzie dla niej korzystny. Pozew dotyczy zarówno zakazów wprowadzonych od 2014 roku przez Ukrainę na dostawy z Rosji produktów spożywczych i towarów niespożywczych, jak i innych ograniczeń, na przykład w akredytowaniu na Ukrainie mediów rosyjskich. Skarga wiąże się z ponad 100 aktami prawnymi przyjętymi przez Kijów. W ostatnich dniach władze Ukrainy wprowadziły sankcje przeciw osobom fizycznym i firmom z Rosji oraz z kapitałem rosyjskim, wśród których znalazły się popularne serwisy internetowe, takie jak Yandex, Mail.ru, Odnoklassniki czy Wkontakcie. Dostęp do tych serwisów zostanie zablokowany na 3 lata. Władze Ukrainy wielokrotnie powtarzały, że sankcje wobec Rosji, także te nałożone przez Zachód, są odpowiedzią na politykę władz rosyjskich i aneksję Krymu, przeprowadzoną w 2014 roku. Fundacja Lelewela apeluje o pomoc dla Polaków w Kazachstanie. Chce kupić laptopy oraz zapewnić dostęp do internetu 4 polskim organizacjom działającym w tym kraju. Prezes Fundacji Lelewela, Piotr Kościński, powiedział mi, że sytuacja ekonomiczna Polaków w Kazachstanie jest dość trudna, choć nie tak, jak była na początku lat 90. Jego zdaniem nie trzeba już przekazywać im żywności czy ubrań. Natomiast potrzeba im wszystkiego, co wiąże się z pamięcią o Polsce, z polskością. Dlatego Fundacja Lelewela chce zapewnić 4 organizacjom polskim w Astanie, Shortandach, Ekibastuzie i Pierwomajce laptopy, dostęp do internetu oraz pomóc przy zakładaniu ich stron internetowych. Jeżeli nie będą mogli oglądać filmów, nie będą mogli słuchać polskich audycji radiowych, oglądać wiadomości telewizyjnych, czytać internetowych mediów, to ich wiedza o Polsce będzie tak naprawdę znikoma. Liczbę Polaków w Kazachstanie szacuje się na 30-40 tysięcy. Większość z nich to potomkowie osób deportowanych w latach 30. z radzieckiej Ukrainy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A informacje o tym, jak wesprzeć akcję, znajdziemy na stronie internetowej fundacjalelewela.pl. Na pogodę na Ziemi ogromny wpływ ma to, co dzieje się w kosmosie. Warto o tym pamiętać w obchodzonym dziś Światowym Dniu Kosmosu. Dzięki obserwacjom aktywności Słońca można powiedzieć, co będzie działo się na Ziemi. Jeden z najnowocześniejszych na świecie teleskopów, dzięki którym możliwe są dokładne obserwacje gwiazdy, działa koło Olsztyna. Naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego współpracują z astronomami z całej Europy, śledząc m.in. aktywność Słońca, mówi dr Leszek Błaszkiewicz. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski posiada w Bałdach pod Olsztynem taki jeden z najnowocześniejszych obecnie na świecie radioteleskopów systemu LOFAR. Rozbłyski na naszej gwieździe powodują wyrzuty materii, która dociera do Ziemi i wpływa na jej atmosferę. Obserwacje Słońca wchodzą w skład badań, które nazywamy tak hasłowo kosmiczną pogodą, dlatego że Słońce ma niebagatelny wpływ na klimat. Ma to praktyczne przełożenie, bo rozbłyski na Słońcu potrafią zaburzyć komunikację między Ziemią a satelitami, a to wpływa m.in. na nawigację satelitarną. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

have the right. We gotta tear the whole thing down, rebuild it up now. The time is right to break on through. Better Nova, você, você. Shadow over nature and created chains upon our future. Słuchałem wczoraj koncertu Żero w Bielsku-Białej i to rozmawiałem z przyjaciółką za kulisami i ona mówi, wiesz, to chyba pierwszy koncert w życiu, jaki słyszę, że on w ogóle nie ma ani jednego słabego punktu, po prostu kocha się każdą piosenkę. A ja jej na tym mówię, no wiesz, a może słabym punktem jest to, że ja znam przynajmniej jeszcze tuzin utworów Żero, z których każdy jest tak samo dobry i żaden się nie znalazł w tym zestawie. To jest rzeczywiście nadzwyczajny dar, mieć ten, jak już dzisiaj wspomniałem, ogromny repertuar samych świetnych piosenek. Nie jest wcale rzecz prosta. Naprawdę, ułożyć chwytliwą melodię, to... Tak, na marginesie, gdyby państwo kiedyś próbowali i wam nie wychodziło, to proszę się nie załamywać, bo wszyscy z tym mają problemy. I Paul, i Sting, i Pat Metheny nawet, o czym pisze zresztą zasobnie w swoim ostatnim dziele, mianowicie świeżo wydanym Real Booku. Natomiast Żero dzisiaj za niespełna 3 godziny będzie śpiewał także w języku hiszpańskim. Wszystkie te jego klasyki jak Salima czy Continuando państwo usłyszą, ale ja właśnie nie wiem czemu, muszę się go zapytać przy okazji. Jako Francuz nigdy nie śpiewa po francusku. To zaskakujące. Za tydzień obiecuję państwu rozwiązanie tej zagadki, dlaczego tak się dzieje. No, skoro mamy jednego fajnego chłopaka z gitarą, to pora na kolejnego, ale w tej sprawie włączymy stare radio, które myślę, że tak odrobinę, nie jakoś przesadnie, ale jednak państwa zaskoczy. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b Tak, mówiłem, że mogą Państwo być odrobinę, ale nie przesadnie zaskoczeni, no bo przecież siestowicze wiedzą, że Jimi Hendrix w naszym programie żyje i ma się bardzo dobrze, ale zazwyczaj sięgamy pod jego utwory piosenkowe, tak to nazwijmy, czy Little Wing, czy jak śpiewa Dylana. Natomiast pierwszy raz pozwoliłem sobie sięgnąć tym razem po rzecz, że bezwzględnie brutalną, bezkompromisową. No ale mam nadzieję, że Państwu tym nie zepsułem popołudnia. A przeciwnie, że wielu spośród siestowiczów jakoś tęsknie wróciło do swojej młodości, kiedy próbując grać na gitarze ten riff z Voodoo Child męczyli dniami i nocami. A to jest dzisiaj odsłona starego radia, którą chyba powinienem jakoś jednak inaczej nazwać, bo u nas stare radio jest zarezerwowane dla utworów sprzed roku 1968 i znacznie wcześniejszych. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić na tym przełomie lat 60. i 70., na lecie miłości, na czasie dzieci kwiatów. No więc jeśli nazwałbym to starym radiem, to też jakoś i siebie bym potraktował. Może niespecjalnie przyjemnie, więc może radio... Przemyślę to jeszcze. Natomiast zanim Państwu zdradzę ten tytuł dzisiejszego kwadransa, to sięgnę po nagranie, po które chyba jeszcze w sieście nie sięgaliśmy. I w ogóle ta artystka z niepojętej przyczyny nie miała u nas nigdy dobrego czasu. Może dzisiaj to się uda chociaż trochę naprawić. like you are my only man. Yeah, I'll give you nearly everything that a woman possibly can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that I, when I think I've had enough, or when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Take another little bit of my heart now, yeah. Streets looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Never heal me when I cry. Baby, I cry all the time, but each time I tell myself that I, well, I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I sing it once again. I said, come on. Może jednak Radio Miłości po prostu. To jest chwytliwy tytuł dla naszego kwadransa z muzyką z przełomu lat 60. i 70. Oczywiście to, że ta miłość potem przyniosła tak wiele rozczarowań, to jest inny temat, ale kiedy się ogląda dzisiaj te relacje z Woodstock, czy nawet z Altamont, jakkolwiek tragicznie się tamten koncert skończył, to człowiek odnosi wrażenie, że wtedy ludzie byli dla siebie jakoś lepsi odrobinę. No więc może tak, Radio Miłości. To Janis Joplin po raz pierwszy w Sieście, w co trudno uwierzyć, bo ja przecież wychowywałem się na tej muzyce. A teraz to już nie będzie żadna niespodzianka, bo to nasi stali goście z wszystkich zresztą okresów swojego niekończącego się działania. No, rozpoznają ich Państwo na pewno natychmiast. Angel, I Sophia. Angel, Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. But Angel, say we never tried. Angie, you're beautiful, yeah, but ain't it time we said goodbye? Angie, I still love you. Niezniszczalni The Rolling Stones, ponad pół wieku na scenie i wciąż się lubią. Nie wiem, czy Państwo mają okazję czasem spojrzeć na te ich ostatnie koncerty. To, nawiasem mówiąc, jest moim zdaniem absolutnie bezcenne. Oczywiście fajnie jest posłuchać Stonesów, ja to robię zawsze chętnie, czy to w samochodzie, czy słuchając ich w audycjach kolegów, ostatnio u Wojciecha Mana na przykład. Zawsze sobie ich miło przypomnieć. Natomiast tylko słuchanie ich bez wizji to jest, zwłaszcza dzisiaj, już 1/4 radości moim zdaniem. Bo też o radość tu chodzi, jak się patrzy na to, jak ci bądź co bądź panowie w słusznym wieku, zwłaszcza Charlie, jak wielką mają radość właśnie, jaką frajdę z muzykowania. Ten koncert w Hawanie ostatnio, no to też to jest radość czysta i naprawdę to już może byłaby przesada, ale w trudnych chwilach można sobie po prostu włączać ten koncert zamiast na przykład filmów z braćmi Marx albo czy ja wiem, jakiegoś DVD z Bobby McFerrinem. Oni też zaczynają już mieć taką działalność, prowadzić działalność, ja tak mówię, to działalność, to słowo z gospodarczą działalnością się kojarzy, ale poniekąd, bo mówię tutaj o takiej muzykoterapii, że człowiek od razu się lepiej czuje, jak na nich popatrzy. Nie tylko dlatego, że myśli sobie, ach, ja jednak wyglądam trochę lepiej. Nie, tylko po prostu ta radość od razu na nas spływa. The Rolling Stones, ale to wczesne nagranie, bo dzisiaj słuchamy w Sieście w Radiu Miłości muzyki z przełomu lat 60. i 70. i na koniec tego kwadransa jeszcze dwóch fajnych chłopaków. Proszę sobie wyobrazić, że nigdy żaden z tych utworów, ani Voodoo Child Jimmy'ego, ani Piece of My Heart Janis, ani Angie, przynajmniej w tej oryginalnej wersji Rolling Stonesów,

Don Byron po raz pierwszy w zjeście i wczesno-beatlesowski temat I'll Follow the Sun. Gościnnie na gitarze Bill Frisell, który całkiem niedawno wydał beatlesowską, a właściwie lennonowską płytę All We Are Saying. I to było takie najwcześniejsze, jakie znalazłem, jego spotkanie z Beatlesami. Jeszcze jednego kolegę zaprośmy w tej samej sprawie. A better life. I need my love to be here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there running my hands through her hair. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere. And if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to meet her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I am always there. And everywhere, here, there, and everywhere.

Ja, Zygmunt Heiser, sprawdziłem, czy Play ma dobrą ofertę dla wszystkich moich znajomych, bo niektórzy mają i telefon stacjonarny, i komórkowy, podwójne rachunki i podwójne koszty. I okazało się, że jest na to sposób. Wystarczy mieć oba numery w Play i płacimy mniej. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie godzina 17. Radio Nawigator. Arkadiusz Rzekiert, witam. Czas na informacje dla kierowców. Ruch w tej chwili jest umiarkowany. Nie mam informacji o poważniejszych, większych wypadkach, ale są utrudnienia związane na przykład z prowadzonymi robotami drogowymi. Tak jest na autostradzie A4 w Małopolsce. Problemy są w okolicach 441 km od węzła Targowisko do właśnie miejsca prowadzenia robót. Tworzy się zator w kierunku zachodnim. Prace budowlane mamy też na autostradzie A4 między Złotoryją a Legnicą. Czeka nas tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. A Zakopianka w tej chwili przejezdna. Trochę tylko zwalniamy w kierunku Krakowa w Myślenicach. Jeśli na Państwa trasie doszło jednak do utrudnień, wypadków, nie daj Boże, proszę do nas dzwonić. 2 2